بسم الله الرحمن الرحيم وتنتو المتفني ومجي راديو منتدى السلفي جدا محاضرنا يا نخايا رفندقي كرموخي آل السنة والجماعة خاما سيني نخايا رفندقي سلكني ربافي بانقيكوي جيكورونا سابويرا ونتن نونغا كرنينارا نخانخلي أبو عمر الغيني ألفا يحيى جلو حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن صلاة العيد من شعائر الإسلام. بل قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إنها من أعظم شعائر الإسلام، ولها في نفوس المسلمين المكانة العالية. وفي هذا العام 41,400 للهجرة اجتاح العالم وباء أدر بخلق كثير، وقد رؤيت المصلحة العامة من ولاة الأمر، وفقهم الله تعالى لكل خير بناء على فتوى من هيئة كبار العلماء في عدم إقامة الجمع والجماعات في المساجد والجوامع. وقد دخلت صلاة العيد في ذلك، فرأيت من المناسب أن أنقل بعض كلام أهل العلم حول مشروعية إقامة صلاة العيد في البيوت وكيفية فعلها والأصل الذي تبنى عليه. بابن تارين كرموقي أمر الله سبحانه وتعالى تنتو الله تبارك وتعالى نغلم ما غتنتو من ذكر لنكي كوينو ينجي سجن النمري أكرن الله غتنتو أمر سيد ياما أفلا فربت منغ يومنا نندي كياما فالله تبارك وتعالى كرن أمر سيد ياما أفلا فير غير محمد صلى الله عليه وسلم ألغى خيرا نارا غاكوني نارا manakui won nga kulun won fana fe na gammaiki won na yisun yi nan fari won na sun wadki ke nan maiki alaga su won be aga tongo be o mabatu birin tongo be won na kulun sali nan fa fa li deiki al-eid ba muslime tan gegambi sungori kike sunve gegambi sungori kike sunde alem mane egase ga gasa sali salkene ma egaid raba kono ibiasi ba wonna kolo yid na gai ki sali na gai ki na ganna ba mai ki muslime e kolo mafe na gan fana anden ande kirin mannaya مسلم كولوم بايفيرا مون سناكي سالفي قاسلي اغامبي سونغوري سونفيرا اسيغامانا غاسا سالي نسالي نغنكي عيد سالي ننكي نا مسلم كولوم نافيتا ناكي ناكياما غافي فاين دي ننكي نا نسالي نغان فانكي نافان na muslime ga son do me makina ke ya ma muslime na ganungi akina ke ya barwa na kulum na temu inara muslime to ge sewa ma sewa kikino ke ya ma ba e barage sunde man siga ke sal ke ne ma asa sali na munafani na gannaki na fe fani na gannaki e sanar lamadan na gam masal ke ne ma ya to mane kankan aga so se fanyi sori big fanyi na ran nayi nanan so masiga salde ala kanyi sewari akanyi rayabo akanyi tofan donc l'islam rané men de nanya muslimé be kono won na den nagande tanki ji wakati tamma ginye won na nya nagamaiki 1441 hijri na Allah no 2020 sungori kike nam fafe badara ki won fafe saldene kono ibiasi tan wonna kolo jibaloi albalao belebele na gambara dusu ya ma umma abara mebe be faga nana langi i koronara umbara Allah subhanahu wa ta'ala magandi ala ghaifure ba umma ma fure nyira donc jite moy wonna dan na gande ki tota la gara wonna le 29 neto wo muno ma salde salkene ma ba wonna kolo menge wonna kolo wonma menge ala re sabati non di fari l'islam ma ne barafa ito fa ro fere na ranto de karmo ge gambi masala garande enaka matu enaka lammane wongasali bangri sinding han je balao na gan na goro mi re man na ga bana sinding barmayu al balao na gan ki aseng be bo eno ibore ona dogo bore set matu rasali bore furari e fam famane furade na sabu ma galimi maliri donc enaka matu naga adaga wongasali rababangi sungorsali wongara babangi donc insali fan kono wonna bombar Allah subhanahu wa ta'ala makula benunna ala gali yifure baraba i dunya ma donc menge naga ba karmoge barat matu hayatu kibari ulama e bara lama fa falafira yifure naga yiki a gasembe bo kya na ramma ki gasali wonno masabati de bangi wonga sabati na wonga salina menge na gamato na ga amoske birin ga balance inde ama yire de kilte imere malam madan na gande na ga balance inde hangi fure ga bana alako yifure na gasembe soto umma donc nakui karmo kallanke ne reiki ikarmo gene reiki ena gamato hayatu kibar al ulama ena galama ba bala fera alamane donkin sali sungor sali wongana panna babangi na wa na tamfe na ran gambara radaga umma jifesa buima ba wonna kulung agala silifindir min sira sigafe sal kenema rasanar lanna wonga salira bana kono ba jifure fana be kermo gena gama sen ko si jama lamma ega sali bangine ndi kermo gona ga kitabu ya lang ya naga sabe gombe aqilne docteur Muhammad bin Fahad bin Abdul Aziz Al Furayh dan nana gama se wombe hafizahu Allah ta'ala naga antu bara itu naga wa gomma nga kitabu ya ilan kitabu ghur didi nga ya ilan ala ko nga ma sen yamabe l'islam na gama sen gi salfe rabbay e bangi ma sungori sali rabafe bangi dine min se ma sen nga nama eske ating nga kamu tingi ana wa masen a imam ibn rajab رحمه الله تعالى أبرا ما سيومبه قال ابن رجب رحمه الله تعالى اعلم أن الاختلاف في هذه المسألة يبنى على أصل وهو أن صلاة العيد هل يشترط لها العدد والاستيطان وإذن الإمام. ففيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد، وأكثر العلماء على أنه لا يشترط لها ذلك، وهو قول مالك والشافعي ومذهب أبي حنيفة وإسحاق أنه يشترط لها ذلك. ذكر مونا ما سيومبا إمام ابن رجب رحمه الله تعالى ننغى ما سيومبا إتا مغينا غنى كتاب غرام فيها كلون دي غن مرة إتا مسلمي أكلون بافلافيرا جي ما سي نغانيكي جي في نغانيكي سلفي سنغر سلي ربا في بانغي خانا مارا دون كين سلي نن ني موديلي ربا في بانغي ما غلم بي برا فهلو دي كرموغيرا جي في تما كرموغي برا غلم بو ابو رما غلم بو جي في ما سم دوغ دي فرين كورا جي ما سالا نغانيكي أصابت غفين دي نما لسلين دي نما نلسلي فين دي غمين سيرا. Est-ce que adagama sungori sali rabara wonga sungori sali sali anamara yi sali garaba shartindema sharti saga est-ce que sungori sali no marabade mere sambi mere kere no masalde ka fo mere na ngalo asetima kerpera saganna ki hanna yari ka ikere no masalde sarti friande est-ce que merino masalde na ganna krafari na ombu yazima ka agali ne ikanyi sabati rigoni ini rigoni ne asaga yande shart saga yande est-ce que imam ga ya morinara est-ce que imam bara ya moriti yarati bara ya moriti sali garaba ka sharti na sharte saganye munana donc karmo ko empore magalam mo bene ande na ga di sharte saganye sesse munana eno masalde kirin ali kirin na salve iman no masalde ali na voyage e mo sabati rigoni iman no masalde ali eno imam nara imam ya rati nambara ya moriti imam bara ya moriti wo gasali khama mo ya moriti na birin sabatiri ino masalde kono jima se na ganyiki imam ahmad rahimahullahu taala agama se ndema anaga ji shurute saganye birin mayama agama se ndefa ma anaga ji sarte saganye birin lumana yama wa kadhalik aktharul ulama ala annahu la yushtaratu dhalik karmoge doro karmogumbe karmogbegbe enaga masing pafalafera yisharte munana eno masalde kering eno masalde ini imi qoni iman no masalde yarati gambi ombara fam na masay na wanaki imam shafi'i wa imam malik ne ga masen yinde nanyiki je tanaga masing a imuno masalde e ino mane salde ji shurute gambi konande fannana nde banna gamasin alo imam abu hanifa anun imam ishaq ibn rahowe ne firinye anun ne maniye ne fanna gamasin asali tamurabama fuy sharte saganye gat sabatine imuno masalde songori ki ke salde kanmara don kin sali sungori sali nundon kinsali nafri nibiri muno marabade fo sharte sawanga sabati nanan naki agali ikere ngamara num mirinde nara agali friande agali inni gonyine yani isabati gne ina tana manata ina menne imuna voya zre asaga ande agali yarati baratin ko gasali kono karmo gadoro nebirin nagam masengi aino masalde karmo wuyagi nereg bogui ne bara maseng aino masalde nashar te gambi fa ala qawl al awwalin yusalliha al munfaridu li nafsihi fi al safar wal hadar wal mar'atu wal 'abdu ومن فاتته جماعة وفرادا ومن فاتته جماعة وفرادا لكن لا يخطب لها خطبة الإمام لأن فيه افتئاتا عليه وتفريقا للكلمة فقال صلاة النساء في بيوتهن في المصر وكذلك المريض ونحوه قمر مسن نغي كرموغ سنغي نغا مسن إنو مسال دي يسرو تي غمي علي شرو تي تمونانا إنو مسال دي نغي تنغا مسن ما ننانكي يصليها المنفرد لنفسه مغكر إنو مسال دي آياتبه إكيرين إنو مفادي إسون غسالي سال كنه مونانا إكيرين إنو مفادي سالي أمان نغا مسن ومبه إنو مسال دي غسالي إني غوني نبا ina tanan ma ba kana mara ibo ya zefe ne ba nabirin problem yo muna ino masalde gine fanno masalde koni koni fanno masalde na ko findi koni gine ran findi koni kamera na fam ne biri no masalde mere fan na gambara retarde isalima kasali mere na salife sal kenema anung imam ne na salfe men kono tambara retardé imutan story ga fasali allo inna ghifi ganmara lanyuri beten den yi ino masalde goni fasali inu yama na rauno masalde fasali kiren namara ifanno masalde yasa yafi ibrato kono fasali ikany salima yafi natan amudaga mibe ega khutube raba khutube tamunana ibrato ei salimane itifrin sali anu alo sali raba makiana amma sal kenema isalimana kine kono mu khutubetan nabama ba khutubetan imam binara ka sali bara fa lay fanga khutube raba alima e bara imam magalambu mi sema ba imam bara khutube raba sal kenema ifam bara fa ko ni imam bara khutube raba na limana tamufa alima muslime kama sen kiring ino inana magala muve naki donc muslime langa na ma ifa fe inana magala mude ifa fe girinan sinde donc nata amula ma garaba e kana modeli tanaba baraba mo nana tori ikar mo gefa na ga masin a gine fa no ma salde no ma sali raba de e gonyi e man no ma ni sali fa na ba de hali ga sali gonyi mara tama ena sali ma no masalde qasali ena qoni eno masalde nana annaki no namara mgina gam furagi nafan no ma isali fan nabade ano ma fide didari misali ma qasali jinen nas kuri sofe naki ena ga ga kuri so ma furenyi ma qasiga salde beno ege gam kuri so de ena qasiga ena ali mge barge salde imam barge mga salde eno masalde qoni qasali e bar salmeni a a qasali e musiga ko fe eno masalde qoni meni ba e bar leti enun etan gine ne rena na eno memalande esali e goni mani problem yomuna gami rina na gam mambara fura amuno go sigade esal kenema na fanno masalde a goni barato na wa hadha mabniyun ala anna salata al-eid hal yushrat laha al-adad wal istiqan wa idn al-imam am la konoita jira ba matemu na gamma qasali imam won bombara masin shurute ne kana na yalli na shurute sabati ka musabati ka bombara safala yi shurute ne kai sa na yi shurute sa ganye musabati nan naki no mai fe modeli raba de no masalde kiren ino masalde nu yama bangi qasali bara leti gine fanno masalde goni qasali bara leti furema fanno masalde goni kuma muno musigade na modeli qasali yi shurute sa ganye munana فمن قال لا يشترط ذلك جوز للمرأة أن تصلي صلاة العيد في بيتها على وجهها وكذلك المريض بل يجيز ذلك لكل من تخلف في بيته أن يصلي كما يصلي الإمام ولا سيما إن كان يقول مع ذلك أن صلاة العيدين سنة كما يقوله الشافعي وغيره كما يقوله الشافعي وغيره نعم انا غاماسين ومبه نكرمو غنغي برا ماسين فابلا فيدا يشروط تسغني منانا wande o guerre na ramma sende ya surut sagane min senaki est ce ikerem kamuno masalifo yama bin yamana ngawya kana mara gali na ina na tanamma kana mara gali imam yarati bara ya moriti namara kawombara pala na shurute tamunana alima ne karmo ne kama sen na shurute munana ne musabatiri ne tanna kama sen adagari ginebe agasali agisali raba agoni ali asali raba masaliki namma sali raba makiana kama fansal manakine yani imam sali makiana kama agoni salkene ma fansal manakine agoni umfama ne na sali raba ki raba masende inshallah nakina mara mgina ganfurari nafanno masali rabada qoni nyang karamoge nege yimasengi ebarara daga mgimbe nagambara leti sigafera salkenema abara daga kanyima akasali ya qoni alo imam salima kya nagamma qoni nabirin daga abe alo imam salima kya nagamma salkenema surtout ka sali wombara masen yisali naganyiki sungor sali garamara donkin sali ka sali wombara masen sunnanara allo imam shafi'i anun miginde amasen kana gaf afalatera yisali naganyiki sunnanara palle garamara ka sali wombara pala sunnanara nasfa manesembe so de wonyira ka sali be bara leti ma sigavera sal kene ma ka sali no nasarefide bangya gony e barato. فقال الحسن البصري رحمه الله تعالى في المسافر يدركه الأضحى فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين ويضحي إن شاء. وأما من يشترط العدد وإذن الإمام فلا يرى لمن تخلف في بيته أن يصلي صلاة العيد على وجهها بل يصلي ركعتين بغير تكبير أو أربعا على ما سبق. قال الثوري وإسحاق في النساء يصلين في بيوتهن أربعة. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب إذا قام إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام. Imam al-Hasan al-Basri yanaga masin khasali mgina kre voyage fi donkin sali bara alikrama ana voyage aminsara bama amame timane ay aluma ana masigade kono soge khasali soge barate ha nate mudangi gambi soge gambi tede ana mafader asal ati prince sali nanana ki donkin sali araba akiri agaram bi donc insali rabade afan no mane aga laye rabade gasali laye naira ne bara famo dadangi gambi kermo ne gama sengi force na rate kunara yisharte saganye gasabati ne na gama seng amuno ma neta matori fa pala pera daga mamribe nakanye gasali agonyi gasali imam barasali agoy bubara sali sal kenema atambara leti enaga atan etan emato ga kanyi gasali agoni naki kono eto tan khasala kanyi salima agati frin sali agoni kono ali amu takbiri rabari takbiri nghefa marabari Allahu akbar Allahu akbar ina salima wana kulum mega Allahu akbar rabama na sambaya senni ati singe masiti friande maraba sambaya ti singe mara ba sambaya solofini ti free ande mara ba sambaya senni e barato donc atamuna bil nabama takbiratul ihram nan tun nabama ati tigike singe raba aman geram bi takbiratul alqiyam anafa naba ati free ande fansali anyong kono ama falama atanga Allah akbar birin fa birina ama falama atanga birin nawali ba min sema atambara leti ibara bangu karamara afriande anoma salde agoni kono anoma tinani fansalde natinani nafang anoma ne narabade gasali amuno otifri nabade gasalawama andidrawuye fe anoma tinani rabade nabirin daga gakanyibe kono nata alima amaguite magasali tinani nara amaguite ma ebara famu nafang alima amu takbira takbira irpan nabama na نناتو إمام البخاري إمام الثوري أنون إسحاق بن راهوة يكرمو فرين دينا فرين يه إنا غاما سنون بي آدى غا جيني بي إغا سالي إغواني تيناني دا غاي بي إغا تيناني ربا إمام البخاري رحمه الله تعالى أبرا فاغا كتاب صحيح البخاري أبرا فانادن لرماني أنا غاما سن مغي نغمبر ليتي Salim Rabade sal kene manung imam yalli salima akirin ka musalima anaga askani salima na kirin agoni a gine pambara leti gine fanno masalde e koni na naki namara nege na yivilaze ma yivilaze ali netan yire makku ya kifani emuna tama megebuna na nege mege rasalima imam fanno masalde koni mani vilazma e barato amisema ba gerana ga masa umbe sallallahu alaihi wasallam ajisali na ganki wom masalina ya wonta muslime nana masen naki a yi muslime bring na kutori muslime bring rasalina ya emulam ma gade tarbejima ba biringa salina ma fallam mana gasali gasali bara retarbe imam gasali ma ba ba mana yoni sali wa amara anas ibn malik مولاه ابن أبي عتيبة عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى صلاة أهل مصر وتكبيرهم وصلى صلاة أهل مصر وتكبيرهم وقال عكرمة أهل السواد يجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام وقال عطاء إذا فاتته الصلاة أو إذا فاته العيد صلى ركعتين وقال العيني رحمه الله تعالى عند قول البخاري وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى أي اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإمام يصلين صلاة العيد وكذلك يصلي العيد من كان في البيوت من الذين لا يحضرون المصلى نعم وقوله القرى أي وكذلك يصلي العيد من كان في القرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا أهل الإسلام هذا دليل لما تقدم من الأشياء الثلاثة ووجه الاستدلال استدلال به أنه أضاف إلى كل أمة الإسلام من غير فرق بين من كان مع الإمام أو لم يكن يما سيف النغيك أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه نوى ما سين أتان كونين دنانا كونين دنائرة نغانسانا غوني ماني كوننا كونين نغانكي نتانسا نازار دنما سوالي مدن نغي ana ma se netan tun ena dan nagande imam munana barma esana village ne ibaratu imam munana ana ma se nabe anakanyi ga ya ma malang ne ga ya ma brim malang ya ma na ga nana ana ga fami are beli malang ara era sali yi songor salima alo biri salima kana ga enun imam kom atang imam munaira meni anun na kan salima atana ga ya mama lam ma ga fami afira sali afin ni imam ra kono aira salima ne alo imam fang bore ra salima kana ga ma sal kene ma ombara fam na na kinara na atori ikrima ana ga ma se wombe amere negesa na yire mameni negesa na vilaze ma anunne maniye ne se malamane elamane re malan e gasali fan naba e fan gasali raba alo imam sali raba makana gamma makiren kati yare age rasali imam bore fan nasal makana gamma sal kenema barma etan sana ulanan ku ebaratu na ulana ora donc mirimuna na imamuna na tamara village nara esasali mamene enu meki na ganoma erasal de mene gasali mirifa munana akanyi atan bangikanyi noma ara yama anu aga fami biri malande erasali anyo naam ato imam al-aini fanaga masing a imam bukhari masing dan na wa kadhalika an-nisa wa man kana fil buyut wal qura ana amasin agine namma nere munor sigades mosque salkenema e gasalenu imam ne fanno masal dira bangi eno masali rabade bangi enum mere nere munor sigade salkenema bangi esalmen naki namara mere ala safindira menana gasalamu nor sigade salkenema ano masalde bangi na ena me aqura qura nege naki village nan naki ay mege nagamuna tama sana full village namma nawlaqi akirin ganamara nu nga fami nafan no masal de mena nu nga fami afindi imamra ay rasali ebarata wa qala al-qustalani rahimahullah وكذلك النساء اللاتي لم يحضرن المصلى مع الإمام كذلك من كان في البيوت ممن لم يحضرها معه أيضا وكذلك من كان في القرى ولم يحضر يبري غسلي إنا بانغي نجيني نارا نغم بانغي أمونو غسيقا دي سالكيني ما أنا ما سالي في دي بانغي mrefa ramer anaram fa muno sigade lanyuri ndega sabima afan no masalde bangay anaga fami anaga sale bir musiga ngano mafami marlande ay rasali allo imam bore rasal makana amma salkenema wal khulasatu anna man lam yahdhur salat al eid sawa'an kana li'arid am la fa innahu yushra'u lahu أن يصليها في بيته وسواء كان العارض مرضا أو خوفا أو غير ذلك بل إن الإمام البخاري رضي الله رحمه الله تعالى يرى أن النساء اللاتي لم يحضرن المصلى يصلين صلاة العيد في بيوتهن وهو في حقهن أداء لا قضاء طيب أردون كيما يريزم نغانك ما سينا غنبر تيغي na birin gare zime findir naganna masai na dunke kima nanan langima miriyo miri nagam muno sigade salkenema agasa sali anun imam nasabu khasali nasabu bara findi febetara lanyuri ndinam mabagan mun febete baba fa ali manakan itan daga kakanyi be agasali agonyi bangri khasali nala nyuri safindi furenamna khasali afindiri garunde namma bandi agaw bandi nema bandi na anaga sigagoy sal kene ma bangri bangdi rapa agoni agasan arabia ga agake bintungo ana mara gaw bandi namma na kanti grama anaga kenyi faga kana mara dan fe maniye ah lanyuri ndena na nagam finde ko sabura na amuno sigade ano masal da koy debaratu kono nabiri khasali ikanyi sana bangi kana mar khasali salkene na mege salmana anun imam itamuno sigade meni sono anoma itanno masal de gonyi allo imam salima kana debarafa na kosi Imam al-Bukhari nyan tambara masing hazali gine nere muno sigade salkenema gine ona matu de hazali gine muno sigade salkenema mun kamefa e muno sigade salkenema salima ne bangi alo imam salima kana kono etamabriki amukede enafife ne na salina vive kade kono esali rabasa wakati namma e barato kosi wongafa matu sifatu salati al-eid fil bayt alamma wongasali rabadi bangi yisali fi madi bangi barma wona kulo qasali salkene nantara wona kulo sali raba makana gai kono kom salkene mara kosi bangi nara sali fa raba ma alamma rabadi bangi ana ma sin jaa fi riwayati ahmad ibn al-qasim rahimahullahu ta'ala عن الإمام أحمد رحمه الله في من فاتته صلاة العيد ما نصه إن صلى من فاته العيد جماعة صلى صلاة الإمام ركعتين كما فعل أنس بن مالك رحمه الله رضي الله عنه فإن صلى وحده صلى أربعا كما قال ابن مسعود وبناء عليه يمكن القول إن كان معه جماعة ولو امرأة واحدة ولو امرأة واحدة فإنه يصليها كما يصليها الإمام في المصلى يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام وستا بدونها وفي الثانية خمسا من غير تكبيرة الصلاة المسماة تكبيرة الانتقال فقد أخرج الإمام أحمد إمام مالك عن نافع مولى عبد الرحمن مولى عبد الله بن عمر قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الركعة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله أكثر الصحابة رضي الله عنهم الأئمة يكبرون سبعا في الأولى وخمسا في الثانية أنا وما سين كوسي ألم وغنى سلدي بانغي سلي رمى ربادي بانغي سنوار سلي أنا ما ردون كين سلي ربا ما دي بانغي قسلي بانغي نارا سل كنه مارا أنا وما أريوان دبرفا أحمد بن القاسم رحمه الله نغنتنغو غيوما كرموك كرلن كما إمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في من فاتته صلاة العيد ما نصه أنا غمسي ومبا أئن صلى إمام مالك إمام أحمد نغمسي غسلي إكاني برا سلي بنغي نغم برا ليتي سلكنما غسلي برا سلي بنغي أنو يما ندي برا سلنا anoma stifirin nabadi asalma atifirin nan salma anu alo imam arabama kana amma salkenema alo anas ibn malik araba kana amma atubara leti kono qasali akirin nan salifi nata lamma ga tinani nan sali kono agui murate ma qasali tinan narama agui rate ma meni ama agui tema kirin asi akiri ande yi takbirate fandoro birin amone fannabama kono gasali tinani gamara tifrin nara anu yama agoni bangi anoma salde minsema anoma tifrin nabade a takbirate birin nawali alo imama rawali makiana gamma salkenema umbara famunye idan nakina won salma nakine bangi ana kui unoma arizme de kana gamma ona masin khasali itan imam itan mri na ransali fe ironi ibangi khasali kirin nui ga ginenara hali inui ga gine kirin nara ali mubara findi yamara sariyata ma ali mubara findi yamara isalimane inui ga gine itan findi imamra ga gine lu gambara e sali e salira ba don kin sali e songo salira ba meni tifring ifa takbire birinna ibara fam khasali inu ga gine kirinara kharamara inu ga ginanu ga dime ga fami nabirin ali mabara findi wonaga kirfera free ali mabara findi yamara siga fera sagana ni suli hang namaniye natang ifama salde eti free naba kono nati singe ifama pade takbirate selo free nanna mba kolon tunga onna famu fa fani dirago takbirat solo firin inaran nabama wara ba munye ya mane Allahu akbar ina so masalde nasali na ganna kenana ma na Allah akbar na ganna kenana ma takbiratul ihram natan farle na rahinalu gasali barkana na asingena naki ima fala Allahu akbar afriyande ima fala Allahu akbar sagayande ima fala Allahu akbar anani yande emanga Allahu Akbar asuli yande emanga fala Allahu Akbar asenni yande emanga fala Allahu Akbar asulufi yande eske wombara famo gasali wombara fala sulufri nanna ki takbiratul ihram na yama gasali takbiratul ihram ma yama gaumuna kontiri alima senninara ona fala ina wa masalbi Allahu Akbar nakki takbiratul ihram khana ma yama alima ya salif e takbirat rabama e fama takbirat senninanna safira na takbiratul ihram ra afindi e solofri e se wamara famu asingenannaki afriyande tif tifriyande inakeli takbiratul intiqal khanana yama alima ya ifama takbirate senninanna kasali takbiratul intiqal nana ige gambi sujud friyande rabade ina tema men yama ne Allahu Akbar ina kelima iti yama ne Allahu Akbar kasali nana yama ya konti mane sambaya senni a ibara famu ina kelina kati na takbirat na wanda kiya ina amma Allahu Akbar iti nana yama yama ina nan konti masingera sinden imanga fara Allahu Akbar fri Allahu Akbar sagayande Allahu Akbar nani yande Allahu Akbar asuli yande Allahu Akbar asenni yande eske wambara famu kono qasali na takbiratul intiqal ma yama ina kelima sujudi ma friyande na sujud friyande ma itti qasali ina gamana ki Allahu Akbar na ma yama alama yagam konti rabaira konti suli nanna suli nan rabama yama ne Allahu Akbar sambaya suli atifri yandema safira na takbiratul intiqal ma afindi sambaya senira eske wambara famu idan kun salmana kine bangli ina ga gine kire nakinara ina ga fami doro nakinara ina ga dime nakinara inu dendara gasali obar dangi obar afindi frinna hanyare natan imin sarabama yi salima yikine ba imam fan salira ba maikine sal kenema ande naga ina Allahu Akbar kelna ba ben gafa friandera ya mane subhanallah alhamdulillah nunna manye ko ande naga ina fala Allahu Akbar musis fala mamani e siga manakine han e ge gambi fa de na Allahu Akbar sulufri birinna e fa alhamdulillah folo brava mo ino ma ele ko ga sona ya itan imam be inoma ti singe inoma fatiha garande anu sabbih isma rabbika al-a'la ti friande inoma fatiha garande anu al-hal ataka hadithu al-ghashiya mbara ba munye mbata nanaki na dalil nadi na tungu minde na gana dalil alo imam malik armin kana ma nafi' ma maula abdullah ibn umar ma ana gama sewumbe atan abara sali rabba donkin sali anun sun war sali abaras nasali anun abu huraira nanna imam rana temu anagafa anaga sali abu huraira gambra abu huraira wonakulu abdurrahman ibn sakhr ad-dawsi nara ghaira ga sahibin dinan nara radiyallahu anhu warda karamu bilbili nagan ghaira ahadise durusir bilimbe sahibe bilimbe ibratu ana gatan mbarasali abu huraira gambra sungor sali mbarasala gambra anung don tin sali nabiri mbarara ba gambra kono nato une atakbirat rabama sambaya solo free ibratu anung takbiratul ihram abiri nallanga sambaya solo free na gasari takbiratul ihram ma yama alima sambaya seninara astifri yande mbaratu atakbirati raba masambaya senni qasali takbiratul intiqal na yama qasali takbiratul intiqal ma yama alima sambaya sulinara ibarafam donc na dalil nan naki imam ibn taymiya rahimahullahu ta'ala naga masombe aktharus sahaba radiyallahu anhum wal a'imma yukabbiruna sab'an fil ula wa khamsan fil thaniya Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala anaga masombe a saibe biring faida wonna mane saibe biring asalo ma fala saibe biring saibe wuyari nege bor dangi fe bore birna ne birin tanu takbirat rabama salima enay donkin salima kan mara sungori sambaya senni safira takbiratul ihram ma afin disambaya sulu firira Fasali tisingenara. Tifriyande sambaya suli. Safira takbiratu al-intiqal la afindi sambaya senira. Na. Wadalil annahu yusalliha kama yusalliha al-imamu fil musalla ma thabata an anasin radiyallahu anhu annahu fa'ala kama taqaddama fima alayhi fima allaqahu al-Bukhari fi sahihihi wa qad ihtajja bihi al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala qala ibn Rajab rahimahullahu ta'ala wa rawa Muhammad ibn al-Hakam an Ahmad fi man tafutuhu salatul Eid bi yajma'u ahlahu wa waladahu kama fa'ala Anas wa hadha yadullu ala annahu akhadha bi jami'i ma ruwiya an Anas في من تفوته صلاة العيد مع الإمام سواء كان لبعده عن الإمام أو لغير ذلك أما إن كان لوحده فإنه يصليها أربع ركعات بلا تكبيرات زوائد كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ابن رجب رحمه الله تعالى روي ذلك عن ابن مسعود من غير وجه و روي ذلك عن ابن مسعود رجب وسوى ابن مسعود بين من فاته أي وسوى ابن مسعود بين من فاتته الجمعة ومن فاتته العيد فقال في كل منهما يصلي أربعة واحتج به الإمام أحمد ولا عبرة بتضعيف ابن المنذر له فإنه روي بأسانيد صحيحة ولكن هذا كله في حال القضاء بمعنى أن الإمام قد أدى الصلاة في المصلى مع الناس لكن في الظروف هذا سيأتينا إن شاء الله كرمونا ومسين ونا فلقنا وميكي يسالي ربا مكانا ندليل فانا من دين الدليل فريا عندنا يبر من بار عند مسين ومبي أنا غان سبتغ إمام مالك ما إمام أنس ما رضي الله عنه ألو أمسين كانا غير anon imam al-bukhari nagan faqna ganna aga kitab rasail al-bukhari ma imam ahmad fan bara yi hadith tungo bara yi fan nawali ibn rajab nafam naga masin a muhammad ibn al-hakam bara tungo imam ahmad ma anaga masin nagam bara retardé yi salima salkenema a tanno mamike malande aga yama malande aga fami aga gine no aga de anu ne maniye ne rebrin na setima anu mane malande bangi asali ane rasali alo anas amasen araba kana gae ana gani ki ji hadith na gae ki dalil na gae ki ana gaji dalil amasen ne miri no ma yama malande alo ana sa malan kana gai gasali ikanyi bara retardé salima salkenema ale gasali na retardement sa bu findir min sera gasali abinri ma kuyenan naba inu ira imam tagi kuya imuno manali de benu aga ge salira bade donc nanana kitan sana village ne atan sana tanama donc ikilfera village gaverata ayali mane abarge salde ganamara febete nara la nyuri ndinara ino manara bade ebarato kono anaga mase ombe khasalita ikiren nan salife bangi natang itinani nan nabama kono imu fama takbirate ran ghir sa takbiratul ihram fari anun takbiratul intilaq intiqal fari imu fama netanna itakbiratul ihram nan tun nabama isali sambaya itinani nakui imam me kuitema barafamu na nanan tongo ibn mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu nakul ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud an-nara saibe nde namfara gara ga saibe nde karmo bele bele nan namara barafamu na muntada salaf taman na ma se wombe ibn mas'ud tan abara me gele lan abara findi kede ni dai ga hukum bara findi kede na mere mundum meri nagambara leti salima salkenema sungor salima kan maundon kin sali khasali bar leti na anum meri nagambara leti yume salima alima nefrim biringa hukum kirin nara netang min sera bama e fama na e kafatina ina nzali gasali bara de tande barmayit yife na ganki alamma na garba anun imam nan na imuno marabade imam gambi gasali bara leti ikere e bara ali imam bara ge yume rabade ita muti frinsal ma onako lo yume ti frina raka gasali bara leti muti imam tori barato imam bara ge ti frina bade alamma tanga yiri sali alamma ganani nan sali barato ama imam Abdullah ibn Mas'ud na ramasin magamman bara leti sende salkene ma donc sal kana mara sungor salima na fam atina nan salima qasali akirin nara on bara famu mon qasali if wufrin nara hanna yare natanti frin allo imam araba makana ga nan kono karamo gonde allo ibn al-mundhir anaga ana hadith na sanad na fa ibn Mas'ud ma na musabati kono karamo gena ramasin na masin na kannaki wonna gawon waagon fereso nama barma na hadis na kannaki sabatiri na sabatiri amang fanga kina kayama wonno mara walide ibarato wa nabiri na ganyiki merinar na gambara leti ali imam gumbe bara merera salisal kenema kono wonta maila halema leti fe marago eske wonna famu fe wonta maila halema sali namuna feu sal kene tamma ji corona gafira ko si won famin sarabama ana amasin lakin fi dhurufi alhali alladhi namurru bihi nas'alu Allah yakshifahu anna bi fadlihi wa quwwatihi عاجلا غير آجل فإن صلاة العيد لا تقام في المصليات ولا في الجوامع وعليه فيكون فعل المسلم لصلاة العيد في البيت كما فعل الإمام في المصلى سواء بسواء ركعتين بتكبيرات زوائد ويجهر فيهما بالقراءة لأنه لا يقضي صلاة فاتته إنما يؤدي صلاة في وقتها فتكون على صفتها ولو صلى ركعتين بلا تكبيرات زوائد أو صلى أربع ركعات كصلاة الظهر صح ولا يترتب ولا تثريب إن شاء الله تعالى عليه ولا يجهر بقراءة من صلى أربعا ومن صلى صلاة العيد في بيته فالذي يظهر أنه لا يخطب هذا شيء آخر نعم rama mase wombe awonta mayla halema retardement fi mara kono salina muna fe salkene muna barma o musal masal kene ma min sema barma yim fure naganna dunya mabe itemu o bar Allah subhanahu wa ta'ala magandi ala gaba umma ma fure nyira e barato ji fure sabu ma menge bara masen salkene muna na don nakui wontan na o ma 29 namato sunwarima milka 140 2020 umbar Allah subhanahu wa ta'ala magandi ala ghaifuri bauma akina kayama amanga bauma mafurenma ana ga wontan be gasali sonon salkene mara amu o musal masalkene ma o musal ma moskema gosi won fara na gan na ba fe muslimi na gan na ba ma gonyi bangi anwa ga gine kan ma anwa ga gine no aga de kan ma ga fami bilin malam fe asali nan na ki atanan findi ve imam rasono imam yaratira atanan findi ma imam rati brasono aga ga fami ra sali e barato e fama na sona ri ga fami ra sali nan ato won fama findi nam sumbu de yima na kam muna yimawdu yama na gan langi lonni fenfera wona kulum afala be wonga sali bangi wonga o mafami rasali bangi kazali go tamma kulum inyam min zagarama itamma kulum igaramma di itamma kulum imi gara sal madi itanyam mum gira sal ki kulum fiu kazali kana mara nyam mususa ma gara sal de fiu ina do ina ti yama yara ifama ne isere ifama serende ne hanyang gurameni ah penata naba madi na to wombara brim makandi brim ngawatila ga karam aga ka dine kolon ala ko aga no ga dine ra walde alo ji fe model min kana ga iki jibi yasi birin sale bangine qiyamul lail ba taratu tarawih ba brim ah afala me ba gita ah anadi gita mucheche kolon mhm eme gara sal madi era fami era gine ha era di bilin tire mba wonna salibo yen sarafa ha salimu no ma salira badi ha won tallu ha ntanya ngwama giveneki anun namaniye bana baba imu no ma nara to wonna kan kan awakili aga no garande yora ba mi na anaba ita naga naba feneki ina salina naba feneki kono ma fi fe gaide ina salina naba fe awagati mayat yat ita nanna imam ratan semo ba umakar mugi fannan maseng akono ga sali iba naraba ali mayaraba ma allo imama raba makyana gamma iti frina sali ati singe takbirate ya rabama na samba ya senni safira takbiratul ihrama pindi samba sulufri sifri yande samba ya suli takbirate safira takbiratul intiqalma afindi samba ya yiri samba ya senni na ebara famu kono kasalima ebara ti nani fannaba garamara ti fri naba emona takbirate rabari nafa problem muna gasali ma bara tina ni raba emu takbirate raba gasali ma fam problem muna ha kono gasali tan tina na raimu salid emu oite ma ina garamma kono nakan tam fisa e gasali raba do imam raba ma kana gamma bara famu manna gamma se wombe wa man salla salata al-eid fi baitihi falladhi yadhhar annahu la yakhutubu laha khutbatan لأن أنس رضي الله عنه لم ينقل عنه ذلك مع أنه صلاها في جماعة ويظهر أن صلاته رضي الله عنه للعيد كانت أداء لا قضاء إذ كان منزله على بعد كيلوات من البصرة على ما مضى ذكره أنا أمسي مغاسلي تمغي نعم مغير سلفي بانغي غوين إني غابا مي سلفي ماني إتان إمام إنا يسالي ما إجي غامبي سلدي أمولا ما يغا خطب ربا أمولا ما يغا خطب ربا ألو إمام ربا ما كان أما سلكني ما ونأكل سلكني إمام فاماني أمغير سلي أجي غامبي مغير سلدي أفا من سربا أفا خطب ربا براتو كنو بيتان كم بانغي نارا أمولا ما يغا خطب ربا با من سما نغان سبتغي أنس بن مالك رضي الله عنه سأجي سايبه أتان سليغنه كونه مو خطوبه رباغي أنون نغان فنافي وون فاهم نغان كمبراندي وون فاهم نغان فاهمو دي جي سليما أنس غا سليما أفا أسالي رباغا وقت نما كونه أمو سليفي غي أما لي غي إمام براغي أفا با أفا سليفي بانغي a alo doni doni ngamun nara araba fa wakati namma koro minzema onaga araba fa wakati namma ba anun imam tagi kuya atan sana denna gay ana falaga kelmena siga basra alimana salima baranyo donc anun imam tagi kuya donc asaliri asaliga wakati namma kono amu falagi atan fa ne atan kutube raba ne donc won fa raba ma ne won kutube raba e wara famo na أنا غامس يومب أو قد أفتى المفتي العام للمملكة العربية السعودية سماحة شيخنا عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى أن صلاة العيد تصلى في البيوت حال استمرار الوضع على ما هو عليه بسبب هذه الجائحة كورونا دون أن يخطب لها. Wa anawa mase ombe ni karmo nagani ki karmo belbele nagama mufti am sheikh samahat sheikh abdul aziz bin abdullah ali sheikh ni karmo nagani ki atanan finri mengera nagalama agate soye yabi arabi sauditma mgen ana gunera ya bi makono atana na ne birin munyira ibaratu atana ne birin kwave atana ne birin ga tetra ana fala jifenan nabama famane jifenan nabama fanneman feko bimara asabatiri allah subhanahu wa taala kitab manu gaira rasul sallallahu alaihi wasallam donc yi karmo bel bele ana ga masin yi fatu ama masin e question na ga yona fa ano ma ya bidi barmatana na na place lon nimra bel bele na mara ana ga masin ombe ka masin barati na ya bima e wara famo question yona fa na ya bima donc afa na ga masin yi aga ya bima ana ga masin ombe adagaki yama mislime rasali bangri ba rasali yi corona na ganyiki yal balao na ganyiki fanni mayi mukeliri yimo duniyama amu yi ba duniyama be alima rasali wo mala hale na ikine wonno ma salira ba de bangri kono wo mulamba wo ngakutube raba barma anas natamu kutube raba ama na ama se wombe yit karmo na kan kitabu ya langi ya docteur Muhammad ibn Fahad ibn Abd al-Aziz al-Furay na ama se wombe wa qad sa'altu shaykhana al-allama Salih al-Fawzan rahimahu hafizahullahu ta'ala rahimah an ada'iha fil buyuti qala na'am tusalla fil buyuti wa qad afta bidhalika al-mufti al-'am فقلت على الصفة التي تكون في المصلى قال نعم انا ما سين اتانيات دي دكتور محمد الفريح انا ما سين امبا اتانياتي برسغا شيخ صالح بن الفوزان الفوزاني حفظه الله تعالى ويكرمه فانكلون كرمه بلبل انا غندي ساغاسي ماعون انا ما سين امبا انا ماغونتي انا itan karmore Salih ibn Fawzan ya to di gisalife eske won sika masal kene makaw musinga kono ba wu musika masal kene ba eske ya to ga daga won asali bangi ana ga yon won salima bangi ne ba kanana sabatiri won makarmo kallan kefa karmo belbele nafa mbara mase wombe awonga naraba won asali bangi amanna ga mase eske imama ba makana amma sa kene ma won fallama won asal nakine bangi ana rayum on naraba manakine idan yi kitab dang bene na waya langi agalne ad doktor Muhammad ibn Fahad ibn Abd al-Aziz al-Furayh ay kitab ya langi samedi lorene samedi lore la ransara geram bi salde na langi yi khimore nun sara yande songor ki kema année 1445 nanan lang 2020 ma hada wabillahi at-tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira nan umman fa man gamma sen debe nagallang yi sunnama kum qazi wa musiga fi sal kenema kono eske sunna na kan sabatiri agaraba isalima eske alama ungaraba ka ungaluna onaga sabatiri unga na sunna fannaba ungara wali alo misali avalafe takbirate agaraba kilfera koe sallo koera hang salik raba matemu na gamma alama ne wonga takbirate raba ungara wali الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أن نمني كنا مفلغ دي ونغا في دي ما فنا كنا مارا مكيرن عربا أغافلا بين فنغاس عربا نغمبرا نتم مارا نتم بدعنا نكي أمرا فهمو ألو تماري دوني إغيغاسون رفلون إغيغاسون رفلون تماري نديرا سغان كيرن سولي سني suli solofri solomanani anun namaniye e wara famo donc alamane eri rasun nagatira fulung naloroe salloroema e wara famo tamare nanna nanna ki rideba benu e rasali raba rideba tamare ra nanam fisa rasali namusori ina naganyo soto e wara famo nafriande nanna ki asaga yande era sose fanyina vingi rana so sose nene dugi nene rana so ima so fere ba isiga fesal kene ma kono ya so fene ta'abbudan lillah wa ittiba'an li sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam kana famu ba Allah subhanahu wa ta'ala na ghaira bada ya muriti ghiraso kana so so se fanyi tongo ya so kana ndemane komo musiga fesal kene ma ko si won aluna won ngawo ma so se doro so won ngasali ya nyong adina maradi lamane yiyatratu fannate mu kifain iqiyabu iqfin migra ya mughira ba sali nara ali musiga men kono ya raba fene alako igabara isoto igabara ghera ga sunna fuqra sallallahu alaihi wasallam e mara ba fe ghede alako migri to tande ira ya mughi to fangi namara anani yande alamane rimaga a sunnara benu yghafa salkenema ba sabatiri an ibn umar ma abdullah ibn umar radiyallahu an atanwa magama sallughe aghafa sali rabade ibaraba fallamma ne ganaraba asuli ande kan mara sinni ande ega parpende sayma ibarafa mu napang sabatiri sunnama sallallahu alaihi wasallam khaira wa sunnama dongalamma ne fanganara wali anun ne maniye ibarafa mu Kasalifa, ebara fere soto siga fere ibolen de rebude na famfisa, kasalina mustoranyo, ikiliti awa. Ba wona kuruna wakati namma amagawo siga fere ire, mire ire. Nadangirambi, zakat al-fitr alamma na yakhanafan naba, yakhanafan ba, yakhafi miskine ma wona kuruna fansabatiri wajibi nara, kasali ikanyi barasto. Hada wa billahi tawfiq, sallallahu ala nabina Muhammad. وعلى آله وأصحابه وأن تبعهم بإحسان لهم الدين وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونوت المتيقي ومجي راديو منتدى السلف نخيس واما جي أوديو ما صوتو في نومي يارفين دي ومجي شين تليجرام منتدى السلف أمبر الله تبارك وتعالى مخندي أخا منفني في يوم ما فجزاكم الله خيرا